क्या पांव समेट कर लेटे हुए दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? पांव समेट कर बल्कि लेटे लेटे अगर कुछ भी पढ़ें तो पांव फैलाकर पढ़ना मकरूह है। जब भी लेटे लेटे पढ़ें तो पांव सिमटे हुए होने चाहिए, और वैसे भी पांव सिमटे हुए पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ, बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, लेटे लेटे पढ़ सकते हैं, पांव समेट कर खड़े खड़े पढ़ सकते हैं। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد